czas. Lecz myślami wracam jeszcze najczęściej do dziecięcych zabaw i do minionych lat. Taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam nad rzeką rosną, rosną kwiaty, których już nie zobaczę nigdy, nigdy. Złamał czas, ale żadne z nich nie powraca jak to. Jest taki dom daleko, za nim pola i las, a za lasem tam na rzeką. Zostawiłem wspomnienia, których nigdy, nigdy nie, nie zapomnę już. Jest coś, coś co kocham najwięcej.